A Megasztár tavalyi súlyos mélységekbe süllyedt évada után a jelek szerint újításban lévő TV2 az énekes tehetségkutatójával is mintha új irányt szeretne venni. Kirakták a Megasztár zsűri tagjai közül a Fidesz celebistállójába tartozó Körtiszt és Tóth Gabit, helyettük pedig két új arcot ültettek be, Puskás Dallos Bogi énekest és Tídeni reppert. Utóbbi, vagyis a 27 éves Telegdi Dániel az elmúlt hónapokban leginkább azzal került be a hírekbe, hogy droggal kapták el, nemrég pedig bemutattak egy róla szóló dokusorozatot, A maszk mögött címmel, amiből kiderült, hogy az iszonyú mennyiségű drog felszívása után összeesett az orra. A másik két zsűritag Herceg Erika és Marics Péter maradt. Ez kiváló, kiváló kábítószer ellenes üzenet, nem? Na igen, hát a keresztény magyarság most ebből tanulhat. Most példát vehet Telegdi Dánielről. Körtiszt és Tóth Gabit elhasználták politikai céljaikra, és most félredobják őket, mert elégették őket a nyilvánosságban, és már nem használhatók arra sem, amire korábban használhatónak tűntek, hogy chipset meg szárnyas betétet meg mobil tarifacsomagot adjanak el velük. Már arra sem tudják használni őket, mert ezt a mocsok illiberalizmust árulták velük, és szétégtek ebben. Igen, pedig szárnyas betét érdekelne a kigyóváló szarjancsim miatt. Tóth Gabi, hogy fog megélni ezek vagyok után? Ugye most akkor megszűnt már szegénynek az állása, ami nem létezett, hiszen előtte ő nem sokkal azt nyilatkozta, mielőtt kiderült volna az asszisztensi állás, hogy ő kuponokat gyűjtöget. Most már valószínűleg tényleg elkezdi a kuponokat gyűjtögetni. Hát tava, ugye. Napok, de nem éve, tehát nem egy 5 évvel ezelőtti nyilatkozatról van szó. Nem, de 2025-ben nyivákolt, hogy neki megélhetési nehézségei, igen, vannak, amikorra már egy-másfél éve vette fel az 1,3 milliós nettó fizetést, és uh-huh, most az derült ki, hogy mindeközben még 9 plusz 6 millió forintot NKM támogatásba, és közben volt szofája azt mondani, hogy úristen, miből fogok megélni. A 9 millió forintot videóklipre kapta, kapott 5 millió forintot arra, kurva, hogy dalt írjon, és a Pap Máté Bence, az ő babája, aha, ő kapott, ez a kedvencem, kapott 5 millió forintot új tánclépések kitalálására. Érted? Rogán Antal színvonalú feltaláló. És akkor bajok, bajok, mennek a majmok. Ez 5 millió új tánclépésre. Szóval, ez igen. Szóval végül is így be lehet osztogatni valamit. De miért az Airwalk, az mostanában kijött az Airwalk, ami olyan, mint a levegőben mennél. Tudod, igen. Meg biztos van egy-két ilyen shuffle movement, amit kitalált. Azt, hogy egyébként a néprajzilag alátámasztott néptáncban illdomos-e új lépéseket kitalálni, az már más kérdés, nem? Jaj, de hogy nyomorultul szar lehet most Körtisznek vagy Tóth Gabinak lenni, igen, akik a celebségüket meg a kereskedelmi tévés szerepüket ugródeszkának vélelmezték a nagyobb magyarság tudathoz. Hogy ők ott a bulvárban valójában nem megérkeztek, csak úton voltak, hogy ők a kurzus szimbólumaivá váljanak. És most nem egyszerűen a kurzus omlott össze, amelyik őket használta reklámfelületként, szendvicsemberként, hanem azt a státuszukat is elvesztették, ahonnan dobbantani reméltek. A kereskedelmi tévés. Tóth Gabinak a drámája még ennél is összetettebb szerintem, mert szerintem ő azok közé tartozik, sőt, ha jól tudom, akkor a nővére is ezt mondta most a Telexes interjúban, hogy ő meggyőződéses, tehát ő nem csak az önmagát kiárusító, hanem ő mélyen hit, de most gondolj bele. Hogy tudod igazolni magadnak ezt, amit ő tett, ha nem vagy, nyilvánvaló, hogy le kell gyártanod egy csomó élethazugságot, hát, hogy igazold magadnak. Biztos, hogy benne, hogy van számos olyan közöttük, akinek nincsen mély meggyőződése, de az ő mély meggyőződésében még ráadásul azt is meg kell, hogy élje, és azt is fel kell, hogy dolgozza, hogy ő ennyi volt. Tehát, hogy valójában ő ott is ennyit ért, mert az, hogy a vérét inni akaró ellenség, ő minek tartja, és hogy mennyire becsüli őt, hát az már egy ideje traumatizálja, hiszen ő nem érti, hát ő csak egy áldozat. De hogy a másik oldal is eldobja, mint aha, egy használt mosogató rongyot. Na az egy emberi aha, dráma. Aha. Gabi, azt mérlegelt, hogy Deák Bill Gyula úgy kapott 100 milliós támogatást, hogy egy büdös rossz szót nem szólt a nemzethez úgy, mint ja, igen, te. Igen. Azért, nem, az nagyon más úgy pénzt fölvenni, hogy nem propagálod a... Ja. Ennyit is kaphattál volna. Rablók az ember bűnszervezetet, meg úgy, hogy hát annak az arca vagy, sőt, a Váci utcai mézes kalács figurája vagy. Ja. Az elhangzott itt, hogy ugródeszkának tekintették, az is volt, csak a Jedi visszatérből a Sarlacc előtti ugródeszka, tudod, az az emésztő száj, amiben belelögdösik a Jabbától a kivégzendőket, ha nem esetleg, hogyha Ágnes nem mélyültél volna el ebben az alkotásban, vizuális emlékekkel, akkor mutatom. Az is meglepő egyébként, hogy a Michael Jackson imitációt ma már nem tánclépésekben történik, hanem a két legjobb imitálója Tideni, illetve Kaletta Gábor. Eléggé megváltozott a Jackson után zogúfaj, bassza meg. Nem kell jajogni, imádom jaj. Michael Jacksont, a két poszterem volt összesen Batman és Michael Jackson. Érzem a bőrömön azt a fajta fejelfordítást, amit az ő zsenialitása nyom, mindig elérzékenyülök, ha hallom a hangját, baszki. Tehát, hogy az a fajta ilyen varázs, amit rátett a világra, az még most már ott tart, hogy arról beszélgetnek, hogy valójában ő Neverlandbe csak azért vitte a gyerekeket, nehogy az Epstein szigetére vigyék őket. Tehát, hogy lássunk már tisztán, szenzációs, nincs nagyobb az meg előadó a Michael Jacksonnál, de ezt én nem tudom úgy előadni, világos, hogy közben kijelentem, hogy 100% biztos tudomásom szerint ő soha semmilyen gyerekhez nem igazad van. A Michael Jackson nem a Me Too mártírja, mint Johnny Depp, mint Louis C.K., mint Kevin Spacey, vagy mint Woody Allen. Hát az nem első... a Me Too mártírja, Michael Jackson elkövette ezeket a cselekményeket. Az első gyerek azért felnőtt korában állt ki országvilág elé, és vallotta be, hogy amúgy nem történt semmi ilyesmi, hanem ők az apjával, pontosabban az ő apja szeretett volna némi pénzhez. Én hiszek annak a két kölyöknek, aki azóta felnőtt és bevallotta, hogy mik zajlottak. Én lehet, hogy csak nem akarok hinni, Mindenesetre egy kicsit a Tidenire visszakanyarodva, engem rettenetesen zavar az, hogy most már úgynevezett elévülési ideje sincsen annak, vagy rehabilitációs ideje sincs annak, hogyha valaki elkövet valamit, akkor utána némi tisztes szünet után térjen csak vissza a képernyőre. A Stoll András mennyit kapott emiatt, pedig ő leülte a kiszabott büntetés, most én nekem nem a szívem nem drogot szívott a saját orra terhére, hanem autóbalesetet okozott drogos, kokainos befolyásoltság alatt. Azért zajlottak rendőri intézkedések a Tidenivel szemben is, és nem csak a fogyasztásért, sőt egyébként vezetett kábítószer hatása alatt, és talán alkohol hatása alatt, vagy az egyik, vagy a másik. Tehát legalább nem EP frakciót vezetett, mint Dajsnam. Az is valami, az is valami, de egyébként ennek valóban nem csak keresztény tévé, meg keresztény oldal szempontjából, hanem összességében milyen üzenete van. Hogyha nekem lenne most egy 13-4 éves gyerekem, akkor én baromira nem örülnék neki, hogy ne azt arra, látja, hogy hogyan zuhansz de felé. De nem értesz. Nem csak azért, mert nem háttal ülsz, hanem azért, mert nő vagy. Egy normális megasztás így van, Ági, és ezt ideje belátni, vannak rendes női férfi principiumok, az, hogy te ebbe nem látsz bele, bazd meg, arról nem én teltek. Minden rendes zsűribe kell egy kokainista, és hogyha a Curtis megbukott, akkor a Tidenit oda kell ültetni. Nincs bajom ugyanakkor a kokainistákkal. A Tideni dokumentumfilmjéből elmondások alapján nem az derül ki, hogy leesett az orra, hanem hogy akkora büdös, érzéketlen ember azokkal, akikkel ő együtt élt, vagy együttműködött, amit hányás végignézni. Teljesen de most jogos. Legalább elnyerte a jutalmát, mert ő meg is jutalmát. Teljesen jogos és helyes kokainkvótát a kereskedelmi televíziókba. Kokainkvótát a zsűrikbe és a hírműsorokba. És a szereplőknek. Egyébként és ez... a politikai frakciókba. Na jó, oké, még valahova. Valami kéne. És a rádióműsorokba, és a podcast stúdiókba.